zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 stycznia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lepsze prognozy dla polskiej gospodarki. Według Brukseli także w tym roku Polska zanotuje mocny wzrost. Jan Tomaszewski już jako członek klubu PO zapowiada obronę polityki rządu. Ja się na to nie zgadzam, na profanację tego rządu, na profanację pani premier. Angela Merkel i François Hollande jadą do Kijowa i Moskwy, mają nową propozycję uregulowania konfliktu na Ukrainie. Komisja Europejska podnosi prognozy dla polskiej gospodarki. Bruksela podkreśla, że mimo zewnętrznych przeciwności w 2014 roku Polska odnotowała mocny wzrost i w tym roku będzie podobnie. Gospodarka naszego kraju ma się rozwijać w tempie 3,2%, wynika z najnowszych prognoz. Jeszcze w listopadzie Komisja Europejska prognozowała, że wzrost gospodarczy w naszym kraju w tym roku wyniesie 2,8%. Teraz podwyższyła swoje prognozy. Zdaniem unijnych ekspertów konflikt rosyjsko-ukraiński i słaby popyt w strefie euro będą miały mniejszy wpływ na polską gospodarkę niż wcześniej przewidywano. Negatywne skutki sytuacji na wschodzie będą ograniczone m.in. przez skierowanie polskiego eksportu na bardziej dynamiczne rynki. Deficyt w tym roku ma wynieść 2,9% PKB, czyli spadnie poniżej dozwolonego w Unii poziomu 3%. Jeśli chodzi o całą wspólnotę, komisja przewiduje, że wzrost gospodarczy wyniesie 1,7%, a w strefie euro 1,3%. Mimo utrzymującego się na wysokim poziomie bezrobocia oraz niskiego poziomu inwestycji, komisja uważa, że sytuacja w Unii wygląda dziś lepiej niż można było wnioskować jesienią. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Zatrzymał Anglię na Wembley. Czy zatrzyma krytyków Ewy Kopacz? Jan Tomaszewski formalnie jest już posłem w klubie Platformy Obywatelskiej. Legendarny bramkarz piłkarskiej reprezentacji tłumaczy, dlaczego zdecydował się zasilić szeregi PO. Ja się na to nie zgadzam, na profanację tego rządu, na profanację pani premier, bo na to nie zasługuje. Uważam, że ona prowadzi nas do jakiegoś takiego cywilizacyjnego skoku, żebyśmy nie zbankrutowali tak jak Grecy, bo to nam naprawdę grozi. Pytany, przed kim konkretnie zamierza bronić szefowej rządu, Tomaszewski odpowiada, że przed opozycją i związkami zawodowymi. Wczoraj klub PO jednogłośnie przyjął posła, jak mówił Urszula Augustyn. Każdy ma prawo wybrać klub, do którego chce należeć. Jan Tomaszewski zdecydował, że chce wybrać Platformę. Wybrał Platformę, Platforma go powita na pokładzie. Wczoraj podczas posiedzenia klubu rekomendacji udzielał mu nasz kolega Stefan Niesiołowski. Robił to naprawdę z wielkim urokiem, wdziękiem. I myślę, że w związku z tym także nie będzie żadnych protestów przeciwko Janowi Tomaszewskiemu. Jan Tomaszewski zadeklarował już, że zagłosuje za ustawą ratyfikującą Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Głosowanie jutro. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande jeszcze dziś pojadą do Kijowa, a jutro do Moskwy na rozmowy z prezydentem Władimirem Putinem, informuje rzecznik niemieckiego rządu. Jak tłumaczy Berlin, ma to związek z eskalacją walk na wschodzie Ukrainy. Merkel i Hollande będą przekonywać do pokojowego rozwiązania konfliktu. Tymczasem prezydent Ukrainy zaapelował do NATO o dostawy broni. Petro Poroszenko poprosił o wsparcie w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt. Dostawy uzbrojenia odrzucił jednak w rozmowie z inną niemiecką gazetą wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Z Berlina Wojciech Szymański. W wywiadzie dla Die Welt Poroszenko powiedział, że NATO musi bardzo realistycznie ocenić zagrożenie, jakim jest wywołana przez Rosję wojna hybrydowa na Ukrainie. Ukraiński prezydent powtórzył swój apel o wsparcie jego żołnierzy nowoczesnym defensywnym uzbrojeniem. Jak powiedział, Ukraina potrzebuje silnej armii, aby móc chronić ludność cywilną przed atakami terrorystów. Dostawy broni wyklucza tymczasem amerykański wiceprezydent Joe Biden. W rozmowie z Süddeutsche Zeitung Biden powiedział, że kryzysu na Ukrainie nie da się rozwiązać militarnie, a Waszyngton nie chce wojskowej eskalacji. Wiceprezydent ostro skrytykował Rosję, którą nazwał agresorem. Biden zarzucił Moskwie, że nie chce doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie. Zagroził też wprowadzeniem ostrzejszych sankcji wobec Rosji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Najnowsze prognozy ONZ dotyczące zmian klimatu są poprawne, oceniają eksperci. Wskazują na to badania dwutlenku węgla. Specjalną publikację w tygodniku Nature analizował Rafał Motryk. Specjaliści z Australii i Wielkiej Brytanii badali skamieliny planktonu z morskiego dna. Zawierają informacje o długich cyklach klimatycznych sprzed około 3 milionów lat. Na tej podstawie naukowcy odtworzyli skład atmosfery i porównali te obliczenia z danymi z próbek prastarego lodu na biegunach. Wyliczyli potem, jak wzrost stężenia dwutlenku węgla w powietrzu przekłada się na wzrost temperatur i doszli do wniosku, że prognozy ONZ-owskiego Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu są poprawne, a zespół twierdzi, że emisje CO2 trzeba znacznie zmniejszyć, by nie przekroczyć bezpiecznej granicy wzrostu temperatur o 2 stopnie do końca wieku. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady śniegu. Najcieplej na Podkarpaciu plus 1, w centrum 0, na Podlasiu minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. No, tak dawno to dawno rzeczywiście, tak szybko dawno nie zaczynaliśmy. 6 minut po południu, program trzeci, witam Państwa. Od roku, jak wiemy, w całej Polsce obowiązuje nowy system gospodarowania śmieciami. Ministerstwo Środowiska ocenia, że zmiany okazały się sukcesem, choć się zauważa, że w niektórych regionach niektóre firmy cieszą się niestety pozycją monopolisty. Tymczasem eksperci z Instytutu Sobieskiego pod koniec ubiegłego roku wyliczyli, że po zmianie systemu gospodarowania średnie ceny za wywóz śmieci wzrosły o 30%. Według Janusza Ostapiuka, wiceministra środowiska, na rynku mogą występować zmowy cenowe, choć jak zwykle są trudne do udowodnienia. To pole zatem do popisu dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jedyny to problem związany z gospodarowaniem odpadami. Właśnie zaczęła obowiązywać znowelizowana wersja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Parlamentarzyści, jak informuje dziennik Gazeta Prawna, uporządkowali sprawę danych, o które może pytać gmina w deklaracji o opłatach za śmieci. Gmina zatem może zapytać o nasz numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także o dane naszego pracodawcy. To stanowczo za dużo, uważają niektórzy prawnicy. Dziś zatem pytanie, czy dane zbierane przez gminy godzą w naszą prywatność. A moim gościem jest pan Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. To, że gmina w deklaracji dotyczącej odpadów pyta nas o imię, nazwisko i adres, no, to jest chyba normalne. Wszak przecież muszą ustalić, kto śmieci wyrzuca i kto płaci, prawda? Tak, oczywiście takie dane jak imię i nazwisko oraz adres są oczywiście konieczne do ustalenia tych wysokości opłaty za, za wywóz śmieci. Natomiast te deklaracje śmieciowe zawierają, czy pozwalają na zbieranie znacznie większej ilości informacji, jak chociażby adres e-mail, czy, tak jak pan sam przed chwilą mówił, informacje o pracodawcy. Tak jest. Informacje o pracodawcy i jego dokładny adres. Pana zdaniem cóż się stało? Zagwarantowano zbyt szerokie prawo do gromadzenia naszych danych? Mam takie wrażenie, że przy całej tej tak zwanej rewolucji śmieciowej prywatność jest ofiarą, ponieważ już nie tylko deklaracje śmieciowe, ale wcześniej mieliśmy do czynienia z zbieraniem zbyt wielu informacji przez gminy. tak naprawdę w sposób niepotrzebny. Moja refleksja jest taka, że gminy działają w taki sposób. Spytajmy o więcej, być może się to do czegoś kiedyś przyda, tyle że to jest niezgodne z zasadami, a przede wszystkim ingeruje w prywatność mieszkańców. Pana wątpliwości budzi ten zapis o możliwości zbierania innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego. Powstaje pytanie, czy te informacje rzeczywiście są niezbędne. Z racji tego zapisu gminy mogą zapytać o naszego pracodawcę. Być może chodzi o to, by w razie czego szybko i skutecznie zająć pobory. Oczywiście, tylko że deklaracje śmieciowe, ich celem jest ustalenie wysokości opłaty, a nie nic innego. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej, kiedy w tych deklaracjach śmieciowych, kiedy jeszcze nie składaliśmy deklaracji śmieciowych, albo wcześniej, gdy nie deklarowaliśmy miejsca pracy, jakoś nikt nie mówił, że jest problem ze ściąganiem tych informacji. No właśnie, egzekucja należności działała, prawda? Tak, działała, więc jakby tutaj mam wrażenie, że jest po prostu taki kolejny skok na dane, których w śmieciach, już tak na marginesie, poza deklaracjami, w samych śmieciach danych o nas, o naszym życiu, danych intymnych jest tak dużo, że po prostu to jest temat, który w nierozerwalny sposób wiąże się z prywatnością i w którym trzeba postępować bardzo ostrożnie. A pana dziwi to tworzenie prawa dla urzędnika, nie dla obywatela? Bo przecież są na to liczne przykłady. Chociażby bankowy tytuł egzekucyjny, słynna sprawa, służący przede wszystkim bankom, stawiający na przegranej często pozycji klientów. Oczywiście wygoda urzędnika jest wartością nadrzędną, która czasami bywa zbyt podnoszona, to prawda, ale przede wszystkim sądzę, że po prostu brakuje takiej refleksji. Ten przepis, od którego wyszliśmy, został wprowadzony po to, żeby ograniczyć dowolność gmin, ponieważ najpierw, gdy rozpoczynaliśmy tą rewolucję śmieciową, gminy same określały dokładnie, co będzie w deklaracji śmieciowej. I tam kreatywność gmin była wręcz niewyobrażalna. Pytały o nazwisko panieńskie matki, które absolutnie nie ma wpływu na wysokość opłat śmieciowych. Ja pamiętam tę historię, ten czas. Wówczas wypowiedział się m.in. główny inspektor ochrony danych osobowych, powiedział, że stop. No i stąd, tak. Stąd właśnie, być może właśnie, ta nowelizacja. Tak, i ze względu na tą wyobraźnię gmin i prawdopodobnie też ze względu na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tą nowelizację przeprowadzono, ustalając, co w deklaracjach śmieciowych ma być, tylko że znowu najwyraźniej zabrakło refleksji, że te dane, które mają być podawane ze względu na ten tytuł wykonawczy, są też za szerokie. A co w sytuacji, zastanawiam się, kiedy ktoś na przykład nie posiada telefonu? Myślę, że pan się uśmiecha, a myślę, że słuchacze potwierdzą, że może to troszkę dziwne, ale tacy ludzie też chodzą po ziemi. Oczywiście. I też wyrzucają śmieci. Tak, ja się uśmiecham dlatego, że pewnie wtedy trzeba będzie zostawić puste pole, ale to wzbudzi podejrzenia. O to, że ktoś coś chce zataić, prawda? Tak, oczywiście. Przy czym ze śmieciami jeszcze, jeżeli mogę troszeczkę poszerzyć, jeszcze wiąże się drugi temat. Znakowanie worków na śmieci. Bo to też jest właśnie to połączenie pomiędzy gospodarką odpadami a prywatnością, którą zajmuje się Fundacja Panoptykon. Okazuje się, że w niektórych miastach gminy postanowiły nałożyć na obywateli obowiązek podpisywania czy naklejania na worki ze śmieciami kodów kreskowych, albo też wpisywania tam swojego imienia i nazwiska. To nie znajduje żadnych podstaw w przepisach, w ustawie. Oraz nazwisko panieńskie matki. O tym nie słyszałem, chociaż być może któraś na to też wpadła. I moim zdaniem to jest... Przyznam, że nie spotkałem się z takim zjawiskiem i takim procederem, ale jak to powinno być oznakowane? Tam powinna być przyczepiona karteczka, tak? To znaczy, wie pan, ja od kiedy żyję, nigdy nie oznaczałem swoich śmieci. I zastanawiam się, na ile to w ogóle jest potrzebne. Na ile potrzebne jest to, żeby na moim worku ze śmieciami było napisane Wojciech Kliński. Uważam, że to nie jest potrzebne i nie przewiduje tego żaden przepis prawa, w związku z tym jest to niezgodne, działanie gminy niezgodne z prawem i które trzeba zaskarżyć do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Gminy bronią się tym, że jest to im potrzebne do weryfikowania tego, czy ktoś segreguje śmieci. Co do tego też mam daleko idące wątpliwości, no bo jakby gminy mogą to weryfikować, patrząc w trakcie procesu odbierania śmieci. A może wie pan, może to jest jednak w interesie tego, który śmieci wyrzuca, bo ja sobie wyobrażam taki telefon ze spalarni, dajmy na to, jako że podajemy numer telefonu, prawda, worek podpisany, panie Strzyczkowski, wie pan, bo znaleźliśmy pański dokument. Zegarek albo dokument, czy pan jest bardzo przywiązany? No, oczywiście, chociaż ja zdecydowanie bardziej wolałbym troszeczkę więcej czasu poświęcić na to, żeby segregować śmieci i żeby dbać o to, żeby nie wyrzucać tam takich rzeczy jak zegarek, niż na wypełnianie kwitków i podpisywanie mojego worka ze śmieciami. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon, jest moim gościem. 14 minut po południu. Dziś pytamy, czy dane zbierane przez gminy godzą w naszą prywatność. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Szymon napisał i komentuje, co to jest inwigilacja na każdym szczeblu. Przypominam, że w końcowej fazie jest projekt ustawy, w którym mowa jest o możliwości dostępu państwa do osobistych kont bankowych, rzekomo aby przeciwdziałać oszustom. No panie redaktorze, jeśli to nie jest państwo policyjne, to ja już nie wiem. Pozdrawiam. 17 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Jordan na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień ja dobry. Chciałem tylko szybkie zdanie takie powiedzieć, że jestem i za, a nawet przeciw, bo w tym akurat obszarze prywatności tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad dwiema rzeczami, bo kwestia kontroli to jest kwestia jedna, a kwestia ochrony bądź próby, nie wiem, uniemożliwienia innym osobom udostępnienia informacji związanych z naszą osobą, To jest druga rzecz. To jest takie moje dosyć prywatne i indywidualne podejście do tematu. Chciałem tylko powiedzieć, że na każdym kroku jesteśmy inwigilowani i na każdym kroku można nas sprawdzić. I ja osobiście może to, ale czy to jest, panie Ordenie, tak? Argument przemawiający za tym, aby tę inwigilację jeszcze pogłębiać, jeszcze rozszerzać? Znaczy, to jest kwestia umowna, bo to jest kwestia, tak naprawdę to jest to, co nam pozostało, tak, ta nasza prywatność i to jest gdzieś w głębi człowieka siedzi, bo to tak jak ja sobie jadę samochodem, teraz oczywiście się zatrzymałem i nad tym sobie myślałem, próbujemy w jakiś sposób zatrzymać coś dla siebie, tak, to jest ta nasza prywatność. Z drugiej strony powinniśmy sobie uświadomić, że to jest tak naprawdę coś, co my sobie sami wymyśliliśmy i to jest kwestia tego, z czym i jak my się dobrze czujemy, czy jesteśmy z czymś, że tak powiem, zamknięci i chowamy jakąś informację, czy ktoś może to wykorzystać. Ja no, jestem bardzo otwarty, bardzo liberalny i nie mam problemu czy z informacją, przekazywaniem informacji o sobie, czy z przekazywaniem informacji gdzieś dalej. No, prędzej czy później w jakiś sposób to może wypłynąć. Każdy może to sprawdzić. Rozumiem. A to jest ja, kwestia podejścia. A ja jednak mam wątpliwości. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Rozmawiał pan na temat podpisywania worków ze śmieciami. No tak, pan z fundacji Panoptykon podał taki przykład. No dokładnie, ja pochodzę właśnie z małej miejscowości Liwonisz na Podkarpaciu i u nas ten proceder kwitnie. Tylko, że nie są te worki podpisywane z imienia i nazwiska, a jest nam przydzielany kod kreskowy, który naklejamy na worki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. W momencie, gdy podjeżdża śmieciarka, te worki wszystkie są wrzucane do śmieciarki, a będą w środku mieli to w jedną papkę. Także jaki jest w tym sens? Nie wiem. Może ktoś nam to wyjaśni. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. W obecnym czasie na całym świecie oraz różne agendy rządowe oraz agendy samorządowe zbierają różne informacje, a jednak informacje dotyczące coraz szerzej wiadomości o naszym życiu. Trzeba pamiętać, że każde dane są najcenniejszą amunicją, które gdy wpadną w nieodpowiedzialne ręce, mogą być wykorzystane i przeciwko każdemu z nas, jak i państwu, w którym żyjemy. Właśnie to państwo musi ustalić jednobrzmiące i jawne przepisy, za złamanie których będzie konsekwentnie osądzać i karać łamiących ustalone przepisy prawne. Bardzo dziękuję. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia, a także Partia Zieloni. Niewątpliwie jest problem z odpadami, z tym, że część ludzi odmawia deklaracji, odmawia płacenia, uważa, że odpady ich nie dotyczą, no a w tej cywilizacji wiemy, że każdy produkuje odpady, właściwie chyba nie ma, poza jakimiś pustelnikami i zupełnymi wyjątkami, którzy żyją bardzo proekologicznie w permakulturze i w zgodności, ale to są absolutne wyjątki. W tej cywilizacji wszyscy produkujemy odpady, ale jednocześnie no, nie można chyba przesadzać jakby ze ściąganiem danych. Ludzie mają jakby swoją potrzebę prywatności. To wynika też z ustaw. Ta ochrona prywatności, więc sądzę, że adres, imię, nazwisko i te dane, gdzie człowiek jest zamieszkały, no powinno gminie wystarczać jakiś telefon do tej osoby, niekoniecznie do pracodawcy i dane, czy ktoś pracuje, czy nie pracuje, gdzie pracuje, to chyba już jest za daleko idące. Panie Januszu, halo. Dzień dobry. Pięknie, panie Kubo. Ja mam takie spostrzeżenia trochę z innej strony. Od 2 lat, właściwie 3, mieszkam w kraju jednym skandynawskim i tam do wszelkich informacji prywatnych ma dostęp policja, ma dostęp urząd skarbowy, ma chyba nawet urząd pracy, jeżeli dobrze pamiętam. I można z tym żyć. Jeżeli nikt nic nie ma do ukrycia, jeżeli nikt nie próbuje oszukiwać, to można z tym żyć. A jeśli chodzi o te śmieci, no to jest chyba lekka faktycznie przesada, ale inne rzeczy myślę, że jak najbardziej w dobrej wierze, jeżeli są tylko w dobrej wierze wykorzystane, to myślę, że działają na naszą korzyść, na korzyść społeczeństwa i kraju. Co na to pan Jakub? Panie Jakubie? Witam. Witam pana, witam państwa. Więc ja chciałem poruszyć bardziej pewnego rodzaju kwestię prawną dotyczącą rejestru wyborców w danej gminie. Więc taki rejestr prowadzi burmistrz, wójt lub prezydent. To tak a propos danych zbieranych przez gminy. Troszkę przykład wykraczający poza śmieci. Wykraczający poza śmieci, ale jednocześnie chodzi o to, że w rejestrze wyborców znajdują się osoby niezameldowane, ale osoby rzeczywiście zamieszkujące w danej gminie, w danym okręgu wyborczym. Mhm. A zatem, skoro prowadzi rejestr wójt lub prezydent, to jeżeli ktoś złoży do niego reklamację dotyczącą siebie albo kogoś innego, kto jest zameldowany, ale nie zamieszkuje, to szef tej jednostki musi dokonać kontroli. A zatem, żeby sprawdzić, czy ktoś faktycznie zamieszkuje, a nie jest tylko zameldowany, należałoby sprawdzić podstawowe czynności życiowe, czy prowadzi w tym miejscu. I teraz, no, śmieci. Można też kontrolować, czy ten człowiek rzeczywiście żyje w tym miejscu, no, wyrzuca śmieci, korzysta z wody, przedstawia rachunki. Ale ta kwestia niejako pozwala władzom gminnym dokonać kontroli bardzo, no, bardzo osobistego przestrzeni życia człowieka, czy rzeczywiście zamieszkuje. Pani Anna napisała, nie widzę żadnego sensu w takim zbieraniu danych. Ja mam opłatę za wywóz śmieci wliczoną w comiesięczne opłaty za mieszkanie, więc takie propozycje uważam jak najbardziej za skok na dane osobowe. Panie Krzysztofie, halo. Witam, panie Kubo. Właśnie dziś rano byłem świadkiem, jak firma, gdzie mieszkam w Poznaniu, odbierała tak zwane segregowane odpady. No i miałem dwa worki z wyrobami plastikowymi. Oczywiście nalepka, moje imię, nazwisko, kod kreskowy, pan oczywiście do każdego podchodzi i skanuje to i wrzuca na ciężarówkę, nie do samochodu, który mieli, tylko po prostu ciężarówka, która, żeby było śmieszne, za dwa worki dostałem olbrzymi worek żółty, w którym mógłby mnie pan wsadzić chyba szafę trzydrzwiową. Teraz się zastanawiam, gdzie mam teraz, wie pan, ten worek ułożyć i jak mam, że tak powiem, w przyszłości w tym wielkich worach, że tak powiem, bo zaczyna dochodzić do paranoi, bo wie pan, ja rozumiem, że może być worek, którym gdzieś mam możliwość go włożenia, nawet mając budowy szeregową, natomiast niedługo podejrzewam, że trzeba będzie do budówki robić do tego typu dodatkowych zbiórek surowców, za które na końcu ktoś tak i tak pobiera pieniądze, a my musimy to wykonać. Także pisanie nazwiska uważam, że jest niepotrzebne w sytuacji, jeżeli widziałem naoczny pracownik skanerem szczytuje kod kreskowy, który jest przyznany do mojej umowy. Także to jest chyba nadużycie, to co panowie mówicie. 26 minut. Dziękuję. Po południu Marcin Bogucki, socjolog. Mamy do czynienia z sytuacją w jakiś sposób osobliwą, bo z jednej strony mamy ustawę o ochronie danych osobowych, dosyć restrykcyjną, a z drugiej strony właśnie tutaj są jakieś pomysły, żeby pewne instytucje czy pewne organy władzy samorządowej dysponowały jak największą ilością danych na nasz temat. No i tutaj się pojawia jeszcze miejsce zatrudnienia. Czekam tylko, kiedy się pojawi, gdzie się stołujemy i w jakiej wysokości płacimy rachunki za jedzenie. To by było użyteczne pewnie dla Urzędu Skarbowego. Wydaje mi się, że w naszej rzeczywistości to jest, no, lekka przesada. To znaczy okazuje się, że odchodzimy od systemu liberalnego do systemu dosyć restrykcyjnego. Ja nie wiem, po co gminie są te dane do końca. Nie wiem, co oni później z tym będą robić, komu to będą udostępniać. Jest wiele, wiele znaków zapytania i to mi trochę przypomina sytuację z czasów PRL, kiedy, no, w dowodach tak były wbijane adresy pracodawcy i wtedy milicjant sprawdzając, czy też jakiś inny funkcjonariusz państwowy mógł sprawdzić w dowodzie, a widzimy, że pracujecie tu i tu, i to się w jakiś tam sposób odbijało, no, na życiu danej osoby. Tak a propos posiadania telefonu bądź nie. Ktoś napisał, posiadam wyłącznie telefon służbowy, więc de facto nie mam żadnego prywatnego numeru. Już widzę te podejrzenia w urzędzie. Informatyk bez telefonu? Pan Przemysław, halo, dzień dobry. Witam, panie Kubu. Witam pana. Jestem mieszkańcem podpoznańskiej gminy Twarzęc i też od początku tego roku muszę niestety oklejać worki kodem kreskowym z swoim adresem. Natomiast na etapie wypisywania deklaracji oczywiście pominąłem te wszystkie kolumny związane z numerem telefonu, z adresem e-mail i przeszło. Ale panie Kubo, jeśli pan pozwoli, mam dla pana hit związany z ochroną danych osobowych. Aha. Włamano się do mnie do domu przed świętami Bożego Narodzenia i parę dni temu dostałem pismo prokuratury mówiące o tym, że iż umorzone jest śledztwo, z tym, że w tym piśmie były adresy, nazwiska osób, innych 7 poszkodowanych osób, z którego to pisma dowiedziałem się, ile ci ludzie mieli pieniędzy, jakie mieli kosztowności. Ponieważ i co im zabrano, tak? Tak, pani prokurator postanowiła wszystkich nas poinformować jednym pismem o tym, że pismo jest umorzone, a więc wiem komu, gdzie, co ukradziono. Nie wiem, jak w tym kontekście. Ciekawe, czy w ten sam sposób poinformowano również podejrzanych? Myślę, że jest szansa, że na przykład jeśli któryś z moich sąsiadów był złodziejem, to teraz wie, gdzie się udać, aby obłowić się doskonale. Pan Krzysztof napisał, pracuje w firmie, która między innymi zajmuje się sortowaniem śmieci. Mieliśmy kilka lat temu przypadek, kiedy pracownicy sortujący worki ze śmieciami znaleźli dowód osobisty. Jeden z pracowników postanowił w drodze do domu podjechać do właściciela dokumentu. Bardzo dziękujemy raz jeszcze w imieniu właściciela, choć pewnie gorąco dziękował pan Rafał. Panie Rafale? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że handel danymi osobowymi ogólnie kwitnie w naszym kraju generalnie. I teraz mamy przykład właśnie worków na śmieci, opisywaniu danych i tak dalej. A chciałem podać taki bardzo prosty przykład. Mieszkałem parę lat w Irlandii i tam nie było żadnego problemu. Szło się do sklepu, kupowało się naklejkę na śmietnik, przywieszało się taką zawieszkę na śmietnik i po prostu, kiedy widziały służby, że jest coś do odebrania, po prostu śmietnik był wysypywany i nie było żadnego z tym problemu. Żadnego. A u nas musimy podawać dane osobowe, numer buta, numer dowodu. To jest po prostu tylko i wyłącznie, moim zdaniem, tylko i wyłącznie po prostu jako, no nie wiem, towar do handlu. No bo na co gminie moje dane, które są tak naprawdę im znane, prawda? Pan Jerzy pyta, a jak z zabezpieczeniem danych przez firmy komunalne? Prywatna firma może mieć dostęp do milionów prywatnych danych. Czy ktoś nad tym panuje? Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Mógłbym się spytać pana z GIODO, czy na przykład podczas rekrutacji w jakiejś firmie, najczęściej prywatnej, musimy podawać te wszystkie dane, no według mnie niepotrzebne, jak na przykład nazwisko rodowe albo imię panieńskie matki, mhm. albo w ogóle panieńskie, imię matki i imię ojca i tak dalej. No cała masa rzeczy, które się w skrytyniuszu wypełnia, a one w ogóle nie mają związku z pracą, którą się będzie wykonywać. Pan Marcin. Panie Marcinie. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Miło, że dodzwoniłem się po raz pierwszy do pana audycji, chociaż staram się słuchać regularnie. Chciałem tutaj może poruszyć temat takiej kompletnej inwigilacji państwa w nasze życie. Mianowicie, nie wiem, czy pan wie, ale jest w tej chwili uchwała jeszcze nie, ale jest projekt uchwały dopuszczającej to, żeby urzędy skarbowe był rejestr kont naszych obywateli polskich, wszystkich kont bankowych. Tak, słuchacz o tym wspomniał kilka minut temu. No, to rozumiem pan, do jakich nadużyć może to wtedy iść, bo zakładamy, że urzędnik jest uczciwy, ale mając taki wglądy do wszystkich, no to aż prosi się tutaj jakieś mafijne powiązania wtedy, prawda? Dawanie tak zwanych cynków, powiedzmy, i tak dalej. Także nie wiem, w którą stronę to zmierza zupełnie. 29 minut. Dziękuję panu. Do godziny 13. Moim gościem jest pan poseł Tadeusz Arkit, Platforma, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, przewodniczący stałej podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Serdecznie, dzień dobry. Panie pośle, co wynika z państwa obserwacji, monitoringu, jakie wnioski po roku od wprowadzenia zmian w gospodarowaniu śmieciami? Mówimy, rozumiem, o efektach. Tak, całościowo na początek. Całościowo, tak. Więc myślę, że tak króciutko opowiem o kilku cyfrach. W roku 2012 gminy, które osiągnęły wskaźnik przygotowania do ponownego użycia, czyli do recyklingu tych czterech frakcji obowiązkowych, to było 837 gmin. W roku 2013 1000 gmin więcej, czyli ponad 1800 gmin. To jest 73% gmin, przedtem 34% w tamtym roku, 34% w ubiegłym roku. I również ilość odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, jeżeli chodzi o poziomy, to liczba gmin, które spełniła te poziomy w ciągu między rokiem 2012 a 2013 wzrosła o 500. Było 1700, jest 2200 gmin. Więc sądzi pan, panie pośle, że to się przekłada na przykład na zmniejszenie liczby nielegalnych wysypisk? Ma wpływ na to, że mniej śmieci ląduje w lesie? Tak, jestem przekonany, oczywiście spotykamy się jeszcze z odpadami w lesie, ale muszę jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli w roku 2009 79% osób było objętych zbiórką odpadów komunalnych, to w tej chwili 100% osób jest objętych zbiórką odpadów komunalnych. Więc przeciętny obywatel, każdy obywatel, ja myślę, nie ma żadnego interesu w tym, żeby szedł teraz do lasu i wyrzucał odpady, jeżeli stałą opłatę, za którą odbierane są wszystkie odpady, żeby szedł do lasu i wyrzucał te odpady. A tak a propos właśnie opłaty, czy to nie będzie czynnik, czy nie jest czynnik w wielu sytuacjach decydujący o tym, co robimy ze śmieciami? W wielu gminach, jak pan wie, ceny za wywóz śmieci wzrosły nawet o 30%, co zauważył Instytut Sobieskiego. Tak musiało się stać? Ja chcę powiedzieć tak, że oczywiście, panie redaktorze, są gminy, w których mam przed sobą tutaj też stawki, jakie są, opłaty od mieszkańców. Najwyższa stawka w tej chwili w kraju za odpady segregowane jest 18 zł od mieszkańca, najniższa 2,50. Z kolei za odpady zmieszane różnica jest najniższa 13,66, najwyższa 39. I chcę powiedzieć, że procent wzrostu zależy od tego, jaka była baza. Jeżeli ktoś płacił 3 zł, a widzimy, że nawet teraz 2,50 jest i uważam, że to jest skandalicznie niska stawka i gmina nie jest w stanie za 2,50 od mieszkańca dobrze zagospodarować odpadów. Więc myślę, że to będzie przedmiotem kontroli. Na pewno takie stawki będą ulegały weryfikacji. Niestety in plus, bo wszyscy chcemy płacić jak najmniej, ale też nie można płacić tak mało, że nie da się porządnie gospodarować odpadami. Więc jeżeli ktoś płacił 3 zł i wzrosło mu do 5 zł, to procentowo bardzo duży wzrost. Natomiast średnia stawka opłaty to jest mniej więcej między 9 a 10 zł i to jest stawka racjonalna, za którą można rzeczywiście przyzwoicie gospodarować odpadami komunalnymi, a wszystkim nam pewnie zależy na tym, żeby mieć czyste środowisko. Przecież taki cel tej ustawy. Panie pośle, od lutego samorządy mogą żądać od mieszkańców informacji. O tym dzisiaj między innymi rozmawiam ze słuchaczami. Informacje o numerach telefonów, adresach e-mail, o miejscu zatrudnienia. Po co? Znaczy, ja, jeżeli chodzi o miejsce zatrudnienia, to nie przypominam sobie, żeby takie prawo, mówimy o deklaracji dotyczącej oczywiście odpadów, tak, żeby takie prawo śmieciowej. Gminy posiadały. Jestem też przekonany, że mogą gminy oczekiwać adresu mailowego i numeru telefonu, ale mieszkaniec, jeżeli nie chce, nie musi tego udostępnić. Ja uważam, że 90% mieszkańców, a może więcej, jednak chętnie udostępnia te dane gminy. No, w sytuacjach, kiedy ma sprawy podatkowe do załatwienia czy inne, ponieważ temu mieszkańcowi też łatwiej jest pewne rzeczy uzgodnić. Ale jeżeli bo pan powiedział ważną rzecz, czyli w deklaracji takiej śmieciowej ja mogę wpisać tylko imię, nazwisko, adres, a pozostawić wolne pola. Zobowiązania, tak? Oczywiście zobowiązanie się do tego. Te wolne pola dotyczące telefonu, adresu komputerowego, czy tak, też nazwy i adresu pracodawcy. Ktoś teoretycznie mało pewnie takich osób, ale pewnie zdarzają się sytuacje, ktoś nie ma adresu e-mailowego, no więc trudno też, żeby go wpisywał. A z drugiej strony, jeżeli on go chce pozostawić tylko dla siebie, no pozostaje mu, że może zostać wezwany do gminy w celu wyjaśnienia niektórych sytuacji lub też będzie miał wizytę urzędnika, który będzie chciał z nim porozmawiać, żeby te kwestie, które są, do których mieszkańcy są wyjaśnić. Tak? A co w sytuacji, jeżeli gminy będą się upierały? Albo nie będą chciały przyjąć takiej deklaracji, kiedy zauważą, że nie wszystkie pola są wypełnione? W mojej ocenie tutaj mamy ustawę o ochronie danych osobowych i generalny inspektor ochrony danych osobowych jak do tej pory bardzo restrykcyjnie podchodzi do wszystkich takich zakusów, że tak powiem, naruszających przepisy ochrony danych osobowych, które są nadrzędne, więc nie obawiałbym się tego, że znaczy inaczej, dałbym tutaj pole do popisu i do rozstrzygnięcia w takiej sytuacji organowi, który jest do tego powołany, czyli Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Z całym szacunkiem, ale dostrzegam tutaj, może błądzę, pewien brak logiki, bo po co w takim razie była nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? Znaczy ja wiem po co, ale po co posłowie zajmowali się sprawą danych możliwych bądź nie zbieranych przez gminy. Przecież to państwo dopuścili taką możliwość, że to gminy mają prawo nas o to pytać. Panie redaktorze, ja bym rozróżnił prawo od możliwości, prawda? Bo jeżeli jest możliwość, że gmina może poprosić. Pan mnie chce przekonać, że urzędnik, jeśli ma szansę ułatwić sobie życie, na przykład przy ściąganiu zaległości, to nie skorzysta z takiej szansy. Nie, ja chcę pana redaktora przekonać do tego, że urzędnik powinien mieć możliwość ułatwić sobie i mieszkańcowi życie. się i zaproponować mu, dobrze, ponieważ mamy kilka spraw do wyjaśnienia i być może potrzebne nam jest kilka kontaktów, to poproszę pana o telefon. Mhm. Urzędnik ma możliwość poproszenia o ten telefon, jeżeli on otrzyma ten numer telefonu, jeżeli można inne przykłady dawać, ale na przykład telefon, to ma obowiązek chronić ten telefon tylko na potrzeby rozmów urzędowych w konkretnym przypadku. Natomiast na pewno, jeżeli mieszkaniec powie, nie, ja nie udostępnię tego numeru telefonu, to będzie ten kontakt zapewnie adresowy, pisemny czy inny, pewnie bardziej uciążliwy dla obu stron. Natomiast tu chodzi o to, żeby taka możliwość była. Jestem przekonany, że 99% mieszkańców w takich sytuacjach udostępnia swój numer telefonu, bo to jest również w ich interesie, żeby nie musieli iść, jechać do urzędu, tylko żeby mogli czasami zamienić kilka słów z urzędnikiem i sprawy są wyjaśnione. Pan powiedział, że nie słyszał o tym, że jest możliwość pytania o pracodawcę, a przecież jest zapis w ustawie o możliwości zbierania takich danych. W punkcie innych dopuszcza się zbieranie innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego. No tak, panie redaktorze, tylko no, że no tak. mówimy, że o takich informacjach możemy mówić w sytuacji takiej jak każda inna, kiedy mieszkaniec nie ponosi należnej opłaty, nie płaci, dochodzi do wszczynania egzekucji. To oczywiście wówczas takie informacje mogą być pozyskiwane. Natomiast na etapie składania deklaracji, kiedy jestem rzetelnym obywatelem i nie zakłada się, że ja nie będę płacił, nie ma potrzeby, żeby od każdego zbierać te informacje. Ale ja jestem rzetelnym obywatelem, a przynajmniej bardzo się staram, a równocześnie nie mam ochoty na przykład o informowaniu urzędników o moim pracodawcy. I oczywiście pan tego nie musi robić. Zakładam, że do momentu, kiedy zdarzy się sytuacja, że będzie trzeba wykonać tytuł egzekucyjny, tam jest wyraźnie napisane, inne niezbędne do egzekucji. Tak, tak? Jest, do wystawienia tytułu tak, wykonawczego. Tak. Natomiast jeżeli nie ma, jestem, płacę wszystkie opłaty, nie ma tytułu egzekucyjnego, nie ma potrzeby, żeby zbierać te inne niezbędne do wystawienia tytułu egzekucyjnego. Czyli system może, krótko mówiąc, dochodzimy do takiego oto wniosku, funkcjonować bez tych informacji, bez tych danych, prawda? Oczywiście, że system. Bo przecież gminy sobie do tej pory radziły. Oczywiście, że szczególnie w przypadku tego już takiego skrajnego, że tak powiem, podawania danych o swoim pracodawcy. No, nie ma, wszyscy wiemy o tym, że nie ma potrzeby żadnej. Pracodawca nic nie ma do tego, ile ja odpadów wystawiam, czy ja je segreguję. Natomiast ta informacja jest potrzebna w jednym skrajnym przypadku. Mam nadzieję, że to jak najmniej takich przypadków jest, czy będzie wtedy, kiedy jest wystawiany tytuł egzekucyjny, ale oczywiście ta informacja jest wówczas pobierana w przypadku, kiedy wystawiany jest tytuł egzekucyjny, jeżeli ktoś nie płaci podatku czy jakiejkolwiek innej należności. Innej drogi nie ma. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Tadeusz Arkit, Platforma. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska jest moim gościem. 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy dane zbierane przez gminy godzą państwa zdaniem w naszą prywatność, a może nie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Chrysler, and it's about 20, so hurry up and bring your shoes. Pan Bartosz komentuje piszący, proponuje panu, który jest tak bardzo liberalny względem swoich danych osobowych, aby przesłał mi swój numer PESEL i numer dowodu osobistego. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Moniko, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry, pani. Witam. Panie Kubo, ja mam do pana prośbę, ponieważ pan rozmawia z osobami, które zajmują się ustawą dotyczącą tych przekazywania danych do gminy w związku ze śmieciami. Mhm. W naszej gminie jest to rozwiązane w podobny sposób, tylko u nas jest tak, że gmina dała oświadczenie na stronie internetowej naszego miasta, że każdy obywatel, który deklarował sortowanie śmieci, musi się zgłosić do gminy, wypełnić oświadczenie i gmina wydaje kartę z kodem kreskowym. To wygląda jak karta kredytowa. Mhm. I my mamy takie punkty, do których oddajemy śmieci i to jest skanowane. Mhm. I teraz mam takie pytanie, ponieważ 2 dni temu dzwoniłam do urzędu gminy i poprosiłam o podanie podstawy prawnej, czyli dlaczego ja mam te dane pokazywać, bo tam jest też dość dużo tych danych. I uzyskałam taką informację, że generalnie nie ma podstawy prawnej, natomiast jest to ustalenie gminy. Mhm. I zasugerowano mi, że jeżeli ja tego nie zrobię, to znaczy nie postaram się o wydanie tej karty, to będę płaciła więcej za śmieci, mimo iż je segreguję. I teraz moje pytanie brzmi następująco. Czy gmina ma prawo obciążyć mnie wyższą kwotą za śmieci tylko dlatego, że ja nie pójdę do gminy i nie wystąpię o tę kartę? Ciekawe pytanie. Ktoś zastanawia się i napisał, w Ciechanowie potrzebne były telefony, maile do deklaracji, a worki już dostajemy oklejone kodem z nazwiskiem. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dzień dobry. No, dzień dobry. Pełen podziwu polotu tematycznego. Panie Kubo, no jak już schodzimy tak do poziomu śmieciowego, to ja bym, tak tylko taka dygresja, że wolałbym, żebyśmy zeszli jeszcze niżej, czyli do kopalni. Ale już w temacie, że tak powiem, jakbym powiedział, to znaczy tak, Unia Europejska wymusiła na nas ten podatek dodatkowy, czyli obciążenie kosztów życia w Polsce pod pretekstem ekologii. No i, że tak powiem, finałem tego zbieractwa coraz większej ilości śmieci jest ich spalanie, czyli, mm-hmm. czyli w wysokiej temperaturze. No to dodatkowe jeszcze koszty. A ja mam taki, powiem tak, dance macabre, takim żartem makabrycznym. Mam, otóż są takie majchry w Polsce, którzy mają sposób, jak darmowo uzyskać takie spalanie, nawet rzędu, powiedzmy nie tak jak węgiel, dobry węgiel się spala w temperaturze około 1000 stopni i tam zamienia na gazowe odpady, jest niewiele popiołu. Mało kto o tym mówi, że wtedy nie szkodzi środowisku, jeżeli to jest węgiel, ale wiadomo, że są odpady, które się nie spalą w takiej temperaturze, pokojowo potrzebują wyższej. I otóż te władze, bo jeszcze dlaczego się... Do puenty, tak, panie Krzysztofie. Szybciutko powiem, to znaczy tak, ja jako reakcjonista, który nie uważa Polski zarządzone państwo przez ludzi, którzy chcą nam zrobić dobrze, oczywiście mam obawę ujawniając... Jak te dane będą wykorzystywane? Zasób, oczywiście i zasób tych śmieci, które są. A jeżeli chodzi o temperaturę spalania, to uważajmy na rakiety termojądrowe, które nam zagrażają, bo wtedy będzie 350 tysięcy stopni i wszystko się zmieni w gaz, zwłaszcza... Panie Krzysztofie, ja codziennie uważam. Pan Robert napisał, największą bazę danych o nas to ma ksiądz proboszcz. Uzupełnia ją na każdej kolędzie. To tak przy okazji. Pozdrawiam, Robert. 7 trójek na początku 22. Marek Balt, poseł SLD. Wiemy, że nadal pomimo tej ustawy śmieci lądują w lasach. Wiemy też, że przedsiębiorcy niekoniecznie rzetelnie zamawiają odpowiednią ilość kontenerów na śmieci, no bo to jest drogie. Zdarzają się takie przypadki. No i samorządy w jakiś sposób próbują weryfikować dane, które dostają, tak, od swoich mieszkańców czy przedsiębiorców, którzy działają na ich terenie. Myślę, że samorządy posiadają odpowiednie narzędzia do tego, żeby te dane wrażliwe odpowiednio zabezpieczyć. Tutaj myślę, że nie ma obaw. No równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że tak jak samorządy wprowadzają karty w autobusach, żeby po prostu ludzie mogli się odbijać przy wejściu do autobusu i przy wyjściu do autobusu, bo wtedy są niższe koszty biletów. No też można powiedzieć, że wtedy samorząd śledzi mieszkańca. No ale to wszystko jest związane z tym, żeby jak najmniej mieszkańcy płacili za śmieci i żeby nie nie było takich przypadków, które się niestety nadal zdarzają, czyli wyrzucenie śmieci do lasu, a nie na śmieciowiska. Jeden ze słuchaczy napisał, niechże pan podzwoni po urzędach, zapyta, o której godzinie może pan zawieźć śmieci na wysypisko. Dowie się pan, że osobiście nie może tego zrobić. Śmieci muszą być odgórnie wskazanym transportem odebrane, a za ten oczywiście trzeba zapłacić, a potem się dziwią wszyscy, że lasy pełne śmieci. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. A propos kontaktu z gminami, a propos ochrony danych osobowych, istnieje platforma usług elektronicznych ePUAP, która jest dostępna dla wszystkich. Jeżeli by gminy zainwestowały w informatyzację swoich urzędów i w ten sposób kontaktowały się z swoimi klientami czy swoimi mieszkańcami, to na pewno te dane osobowe byłyby lepiej chronione. Dziękuję bardzo. Pan Piotr, pozdrawiam pana. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Zna pan takie powiedzenie, pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci, kim jesteś. No, to taka parafraza chyba, ale parafraza, celna. Ale powiem panu przykład, który wiem od pracownika sortowni śmieci. Worki u nas też są oklejane kodami paskowymi. Nie ma nazwisk, nie ma nic, jest sam kod paskowy, ale taki pracownik, jeżeli on w jednym celu to ma, jeżeli na przykład jest szkło w worku, a znajdą się tam inne śmieci, on ma prawo zeskanować kod z tego worka, żeby obciążyć danego delikwenta, który tam zapakował co innego niż plastik, niż szkło i tak dalej. Mhm. Ale wiem też, z jakiego środowiska pochodzą ludzie, którzy tam pracują. I wiem, jakie informacje, wie pan, jeżeli w worku na śmieci znajdzie się kilka butelek po dobrym koniaku, po jakimś bimbrze tam typu jaś wędrowniczek, mm-hmm, i tak dalej, to wiadomo, co sądzić o właścicielu posesji, z której ten worek pochodzi, a znalezienie adresu i przekazanie informacji odpowiednim nie jest, no i tu nie będę, pana nie zdaniem będę użyć, takie trudne. Pan Leszek jeszcze na koniec. Panie Leszku, krótko proszę, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt całej tej dyskusji, mianowicie mówi się o kwotach za opłatę za śmieci, tam 25 zł, 15, 10, etc. Ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że to obciążenie mnoży się razy ilość członków rodziny. Jeżeli ja mam 5-osobową rodzinę, ja te 20 zł około muszę pomnożyć razy 5 i ja płacę za śmieci 100 zł. A proszę sobie wyobrazić, że przed całą tą reformą ja płaciłem 30 zł. Więc mówmy realnie, jakie to jest obciążenie dla rodziny, bo proszę to porównać do najniższej krajowej, do całego systemu dla sprzyjania rodzinom wielodzietnym. Gdzieś tutaj się gubi sens, bo powiem panu, no jest mi przykro, jeżeli ja nie mogę dzieciom kupić czegoś, a muszę wydać na śmieci kwotę bliską 100 zł miesięcznie. Także tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. Za 9 minut, 13. Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Za każdym razem, kiedy pozyskujemy dane osobowe, tym bardziej jeżeli to są instytucje publiczne, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście ten zakres danych, który będziemy zbierać, jest adekwatny do celu, w jakim te dane są pozyskiwane. Wydaje się, że niedawna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ rozszerza dane, jakie mają być pozyskiwane przez gminy w deklaracjach śmieciowych, budzi jednak zastrzeżenie organu do spraw ochrony danych osobowych. Dlatego generalny inspektor ochrony danych osobowych zamierza skierować w tej sprawie wystąpienie do ministra środowiska, ponieważ wydaje się, że w ten sposób, pozyskując tak szeroki zakres danych, umożliwia się gminom pozyskiwanie informacji, które nie są niezbędne do realizacji ustawowego zadania, jakim jest odbiór śmieci. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że generalny inspektor niestety nie brał udziału w opiniowaniu projektu tej nowelizacji, dlatego zajmiemy się tą sprawą, występując do ministra środowiska w celu zaopiniowania zakresu danych, które ma być pozyskiwany od mieszkańców. Ponownie na antenie pan poseł Tadeusz Arkit, Platforma. Ponownie Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Słyszał pan, panie pośle, przed chwilą wypowiedź, tak, pani rzecznik? Tak. No to pięknie, no ręce same składają się do braw. Najpierw nie zapraszacie głównego inspektora do rozmowy, nie korzystacie z jego opinii, a teraz narażacie się na krytykę tego urzędnika i na interwencję. Panie redaktorze, ja kilkakrotnie kontaktowałem się w tej sprawie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Co prawda nie uczestniczył nikt od pana inspektora w podkomisji, którą kierowałem, ale powiem tak, że w takich sytuacjach, mając wcześniejsze informacje o tym, że są takie dylematy, to oczywiście Generalny Inspektor Danych Osobowych, tak jak każda inna instytucja i przedstawiciel instytucji, może uczestniczyć w pracach komisji i podkomisji. Wie pan, znając głównego inspektora, to podejrzewam, bo jest czasami naszym gościem za, a nawet przeciw, że po prostu nie został zaproszony. A wracając, panie pośle, do tej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ona była konieczna, przypomnijmy słuchaczom, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał, że brak w ustawie maksymalnej wysokości stawek za odbiór odpadów jest niezgodny z konstytucją, prawda? No między innymi tak, tak. No i wie pan, stąd moje pytanie, bo to mnie zastanawia. To o tym, co powinno służyć obywatelom, czyli maksymalna stawka, po to, by po prostu nie byli ograbiani, parlamentarzyści zapominają. A o informacjach i rozszerzeniu uprawnień dla gmin, co służy przede wszystkim gminom, już nie, o tym pamiętacie. Zaiste tak, ciekawa logika. Otóż pragnę wyjaśnić tą ciekawą logikę, panie redaktorze. Po pierwsze, wykonaliśmy orzeczenie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustalenia maksymalnej stawki, ale tak naprawdę największym problemem to nie jest kwestia maksymalnej stawki, bo te stawki, które zostały określone w nowelizacji, w żadnej gminie nie są przekroczone. Na dzień dzisiejszy. One są uchwalone, Trybunał nakazał nam to zrobić. No, żadna gmina na dzień dzisiejszy nie są przekroczone, bo nie mogą być przekroczone. Nie, dużo niższe są. Są dużo niższe od tych maksymalnych, które żeśmy ustalili. Zatem jeżeli mówimy o ograbianiu, no to nikt nie jest ograbiany. Inną kwestią jest sprawdzanie, jaka jest kalkulacja i w jaki sposób są ustalone stawki. I tutaj ustawa wyraźnie mówi, jakie koszty należy policzyć przy ustalaniu stawki. To podlega kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj mieszkańcy mają pole manewru i składania pytań, skarg, jeżeli chodzi o ustalanie tych stawek do samorządu, ale istotą jest tak naprawdę, żeby to nie była maksymalna czy minimalna stawka, tylko żeby to była stawka, która odpowiada kosztom, które zostały poniesione w konkretnej gminie na zagospodarowanie odpadów komunalnych, bo tylko na to te pieniądze można przeznaczyć. No tak, ale też chodzi o to, aby gmina nie wpadała na pomysły finansowe ponad miarę. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon, ponownie z nami. Zbieranie takich informacji, o czym dzisiaj informowaliśmy, sumując, narusza pana zdaniem zasadę takiej niezbędności? Tak, oczywiście narusza. Bo mi się spodobało sformułowanie użyte przez jednego ze słuchaczy, pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci, kim jesteś. A powiem ci, kim jesteś. Ale ktoś napisał przed chwilą do mnie, same śmieci i celnie pozwalają określić majętność gospodarstwa, rys psychologiczny, sposoby, zwyczaje, wiek, dane związane z przyzwyczajami na przykład konsumenckimi. No, w połączeniu z danymi dochodzi do wniosku słuchacz osobowymi, są to dane wrażliwe. Tak, oczywiście jeszcze do tego katalogu danych, jakie można wyciągnąć ze śmieci, dodałbym na przykład bardzo cenne i ważne informacje na temat stanu zdrowia, chociażby wynikające z tego, jakich leków używamy. Albo czy zdarzy nam się wyrzucić poprzednie stare badania? Tak, albo test ciążowy. Oczywiście tego jest bardzo dużo i tutaj na pewno nie można tej dyskusji upraszczać czy sprowadzać tylko i wyłącznie do deklaracji, tych deklaracji śmieciowych, tego, jakie dane zbierają gminy. Mam po prostu wrażenie, że przy okazji robienia jakiejś zmiany przy śmieciach, tej związanej z koniecznością segregowania, to jest dobry kierunek na pewno. Kosztem, jaki ponosimy, jest nasza prywatność. Jestem przekonany, że można ten system skonstruować w taki sposób, abyśmy nie musieli dzielić się tymi informacjami, a jednocześnie, żebyśmy segregowali śmieci. Tylko przypuszczam, że tutaj droga prowadzi nie poprzez